równo. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Stosuj Tetramax i zdrowe nogi miej. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Spójrz tam na niebie! To kometa spada? Nie, to bombastyczne ceny w Lidlu! Bo teraz na raz, dwa, trzy Pampersy jak się patrzy! W czterech rodzajach już za 29,99, czyli pieluszka już od 42 groszy za sztukę. Pampersy tylko 29,99. I łapcie w lot COT! Jogurt pitny Jogobella lub Monte Drink. Jedynie złoty 49 za 300 gramów lub 200 ml. Jogurt pitny Jogobella lub Monte Drink tylko złoty 49. Bo teraz w Lidlu ceny są super bombastyczne! Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 maja, jest 11. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. W Światowym Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych mają gotową petycję do premiera za moment o proteście, który sprzed Sejmu ruszy w południe. 36 ofiar śmiertelnych to bilans długiego weekendu na drogach. Dramatyczny, choć na szczęście nieco mniej tragiczny niż przed rokiem. Podział Ukrainy coraz bardziej prawdopodobny. O możliwych scenariuszach pisze dzisiaj europejska prasa. Demonstrujący zamierzają walczyć o godne traktowanie. Osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, a także fizjoterapeuci przejdą ulicami Warszawy w manifestacji godności. Za godzinę ruszą sprzed gmachu Sejmu, przejdą przed kancelarię premiera. Tam zamierzają szefowi rządu wręczyć list z postulatami. Protest organizowany jest przy okazji Światowego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, a o szczegółach Paweł Pawlica. Pani Bożena cierpi na stwardnienie boczne zanikowe, rzadką i nieuleczalną chorobę, która powoduje uszkodzenie nerwów odpowiedzialnych za pracę mięśni i w efekcie powolną śmierć. Odebrano nam nawet rehabilitację domową. Wśród wielu postulatów protestujących znalazły się m.in. nowelizacja ustawy antydyskryminacyjnej, podwyższenie rent inwalidzkich i zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, urealnienie dofinansowania sprzętu ortopedycznego, ale również wprowadzenie ustawy o zawodzie fizjoterapeutów. Jesteśmy ostatnim krajem w Unii Europejskiej, gdzie nie ma ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Aleksander Lizak, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. Pacjenci po 12-13 miesięcy i dłużej czekają na rozpoczęcie fizjoterapii po na przykład udarze mózgu. Choć projekt ustawy regulującej zawód fizjoterapeuty jest już przygotowany i nawet zatwierdzony przez komisje sejmowe, to utknął gdzieś w Ministerstwie Zdrowia. Dlatego fizjoterapeuci przyłączą się do manifestacji. A w sumie demonstrantów ma być około 2000. Dramatyczny bilans długiego weekendu na polskich drogach. To jest 36 tragedii ludzkich, prawie 500 osób, które przebywa w szpitalach. Informuje Mariusz Sokołowski z Komendy Głównej Policji. Przed rokiem statystyki wypadły jeszcze gorzej. Wówczas w majowy weekend zginęło 39 osób, rannych było ponad 400. Tym razem kierowców zaskakiwała pogoda. Tak jak chociażby w przypadku tego karambolu na trasie katowickiej, gdzie zderzyło się ze sobą kilkanaście aut. 3 osoby zginęły, mamy kilkanaście osób rannych. Pogoda, która sprawiła, że nagle mamy do czynienia z mgłą. Ktoś popełnia błąd, ktoś wykonuje nie taki manewr jak trzeba, no i dochodzi do wypadku drogowego. Przez cały weekend policja zatrzymała ponad 1500 pijanych kierowców. Rok temu nietrzeźwych wpadło dużo więcej, 2200. Po trzęsieniu ziemi w Japonii 17 osób lekko rannych. Nie ma też zagrożenia falami tsunami, a wszystkie pobliskie elektrownie nuklearne są bezpieczne. Trzęsienie, które dotknęło Japonię w nocy naszego czasu, miało siłę 6 stopni w skali Richtera. W Tokio zakołysały się wysokie budynki. Pełniący obowiązki ukraińskiego prezydenta Aleksandr Turczynow mówi wprost: Rosja prowadzi przeciwko nam wojnę. Turczynow ostrzega przed kolejnymi prowokacjami i prorosyjskimi separatystów szykowanych na Dzień Zwycięstwa 9 maja i apeluje: musimy być gotowi do odparcia tej agresji. Świat tymczasem obserwuje i prognozuje. Niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung pisze, że coraz bardziej prawdopodobny jest podział Ukrainy. Wygląda na to, że zarówno separatyści, jak i zwolennicy jedności kraju stracili kontrolę nad wydarzeniami na wschodzie Ukrainy. Ale im dłużej panuje tam chaos, tym mocniej kurczy się i tak ograniczone zaufanie tamtejszych mieszkańców do rządu w Kijowie. Coraz więcej ludzi zaczyna wierzyć w to, co wmawiano im od tygodni, że to junta w Kijowie pozwala strzelać do rodaków. Süddeutsche Zeitung dodaje, że nawet jeśli ukraińskie wojska przywrócą spokój na wschodzie, trudno będzie ponownie złączyć ze sobą sobą dwa światy, które tak bardzo się od siebie oddaliły. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Z kolei francuskie media zastanawiają się, skąd separatyści mają broń. Także tam gazety zauważają, że władze w Kijowie nie kontrolują sytuacji w tej części kraju. Dziennik Le Parisien podkreśla, że mimo informacji przekazywanych przez władze ukraińskie, główne miasta, w jakich znajdują się bastiony rebeliantów, są w rękach prorosyjskich separatystów. O ile część prasy jest zdania, że w ich szeregach znajdują się rosyjscy doradcy wojskowi, a uzbrojenie rebeliantów pochodzi z Rosji, o tyle Le Parisien w reportażu z oblężonych przez armię rządową miast pisze, iż najnowocześniejsza broń maszynowa została ukradziona z ukraińskich magazynów wojskowych. Część została nielegalnie kupiona od żołnierzy ukraińskich. Z kolei lewicowy Libération podkreśla, iż na Krymie zagarniętym w marcu przez Rosję zauważono obecność kilkudziesięciu rosyjskich samolotów bojowych. Świadczyć to ma o zamiarach Moskwy, która planuje w tym rejonie budowę silnej bazy lotnictwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Krótka informacja sprzed chwili z Brukseli. Komisja Europejska poprawia prognozy gospodarcze dla Polski na ten i na przyszły rok. Wzrost polskiego PKB w tym roku wyniesie 3,2%, w przyszłym 3,4%. Do tej informacji wrócimy w serwisie za godzinę. Nie żyje Tatiana Samoiłowa, jedna z najbardziej znanych rosyjskich aktorek. Sławę przeniosła jej nagrodzona w Cannes rola w filmie Lecą żurawie z 1957 roku. 10 lat później zagrała Annę Kareninę. W połowie lat 70. zniknęła z ekranów i po trwającej ćwierć wieku ciszy wróciła na plan w roku 2000. Aktorka zmarła dokładnie w dniu swoich 80. urodzin. To był serwis Trójki. Na pogodowej mapie sporo słońca, a jeśli nawet gdzieś się zachmurzy, to i tak padać nie powinno. W Augustowie 10 stopni, w Gdańsku 12, w Warszawie, Bydgoszczy, Rzeszowie i Krakowie 13, Poznań i Wrocław 14, Szczecin i Zielona Góra 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leasing mobilny w Getin Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:07. Do południa. Done with this dance, baby, bail with me. The tide's at our door, feel the pull of the moon. I'm tired of these lights, want to float with you. My ocean, my heart.

napisała pani Jolanta. Jaka starość? Przecież to z okolic mojej matury. Ledwie przedwczoraj. 16 minut po... to zespół China Crisis. 16 minut po 11. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor. Producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń po krótkim urlopie. Witam. I po majówce. Dzień dobry. Wiesz, każdy pretekst jest dobry, żeby zacząć żyć inaczej, po nowemu, bardziej zdrowo, sportowo, no jedzenie zmienić. Dużo rzeczy można w życiu usprawnić, żeby nie chorować. I ja właśnie dzisiaj w tej sprawie, bo antybiotyki stopniowo przestają działać, ponieważ rośnie odporność bakterii na tego typu leki. Właściwie nie informują, a alarmują w najnowszym raporcie WHO. I ostrzega się też, że z tego powodu nawet infekcje uważane dzisiaj za niegroźne, na przykład angina, w przyszłości mogą kończyć się dla nas pacjentów tragicznie z powodu niebezpiecznych powikłań. Dane pochodzą ze 114 krajów, i bogatych, i biednych. Co dzisiaj jest tak trudne do leczenia? Sepsa, zapalenie płuc, infekcje przewodu pokarmowego. No i jeśli lekarze nadal będą przepisywać nagminnie antybiotyki pacjentom, którzy tego nie potrzebują, na przykład przy zwykłych infekcjach, ponieważ chcą się wyleczyć natychmiast na już i nawet oni proszą, lekarz pisze i jest takie wzajemne porozumienie. Więc antybiotyki przepisuje się i nam, i zwierzętom, których mięso zjadamy, to w przyszłości większość antybiotyków po prostu nie będzie skuteczna. I to wcale nie jest odległa perspektywa. Maja Sontag była w podróży dookoła świata przez 1,5 roku. Miała kontakt z kosmiczną wręcz wylęgarnią bakterii, bo w każdym kraju Ameryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, Nowej Zelandii, Australii, no jest całe mnóstwo tego, bo jest klimat sprzyjający. Wilgoć, ciepło, to, co bakterie lubią. I okazuje się, że prawie wcale nie chorowała. Przez to, że robiłam chyba to, co chciałam robić, że znajdowałam czas na wypoczynek, że jadłam wtedy, kiedy chciałam. Chorowałam dużo mniej. Dużo mniej niż w Polsce? Dużo mniej niż w Polsce. Kiedy się spowalnia, kiedy się naprawdę obserwuje też swoje ciało, bo na to się ma czas, tych chorób jest dużo, dużo mniej. Oczywiście wzięłam apteczkę ze sobą, ale tą apteczkę wyrzuciłam gdzieś po 1,5 roku, bo zauważyłam, że tak naprawdę najlepiej i najbardziej skuteczne są lekarstwa kupowane na miejscu. Antybiotyki czy jakieś lekarstwa ziołowe? Antybiotyk brałam raz, kiedy się po prostu solidnie przeziębiłam, nie miałam możliwości spotkania się z lekarzem. A tak to są ziółka, medycyna naturalna, lokalne mamy. Poiły mnie różnymi naparami i to naprawdę działało. A w czasie dengi? Na dengi nie ma lekarstwa. Organizm sam musi zwalczyć wirusa, więc tak naprawdę w szpitalu tylko stworzono mi warunki takie, że objawowo mnie leczono. Brałam, co mi dawano, piłam, co mi podsuwano, często nawet nie wiedząc, ale po prostu ufając tym ludziom, a się okazało, że to jest po prostu naprawdę skuteczne. Nie bałaś się? Właśnie, powiedziałaś ufając ludziom. W tej podróży też zrozumiałam, że 99% ludzi na świecie jest dobrych. Ja w ogóle nie miałam takich nawet przebłysków, że może ktoś chce mi zaszkodzić, bo niby dlaczego. Także oddawałam się naprawdę wierząc. Albo też, że nie byłam w stanie sama sobie nic zaimplementować, co by mnie, nie wiem, poprawiło, więc zdawałam się na ich wiedzę i to, co mają. Ci ludzie, których spotykałaś po drodze, ja myślę, że oni nie czekali, aż choroba się wywiąże, tylko oni coś wiecznie popijali, tak jak w krajach Ameryki Południowej ciągle się pije yerbę. To też czemuś służy. Oczywiście wiąże się z tym, że nie mają pieniędzy, nie są bez nie mają jakichś pakietów wykupionych i wiadomo, jak ktoś choruje, to najpierw stara się sam leczyć, ale okazuje się, że jest to wystarczające dla nich, żeby tym domowym sumptem okadzania się, picia, wentylowania, inhalacji są w stanie wyleczyć się z tych chorób. Jedzenie, ruch, to nie znaczy jogging, tylko znaczy to ciężka praca fizyczna, ale są w stanie żyć długie lata w zdrowiu. Wzmacniajmy siebie każdego dnia, nie czekając na te choroby. Ja uważam, że to jest dobra filozofia na ten czas. Więc wróćmy do starych, sprawdzonych sposobów i tych nowszych, o których całkiem niedawno mówiłam w Trójce. Więc wracamy do sprawdzonego zestawu na przeziębienie: miód, czosnek, cytryna, do aloesu na chorą skórę, do żurawiny na nerki, do soku z wiśni zamiast środków nasennych, do czystka, do... Tak, już prawie pół Polski pije bardzo dobrze, świętej Hildegardy, do szczeci, to również jest hit świętej Hildegardy, przypomnę, bo on jest mniej troszkę popularny, na artretyzm, reumatyzm, dnę moczanową, no i oczywiście borelio, no, na pasożyty, na takie rzeczy. No i wróćmy także do DHA, do tego kwasu dekozaheksagonalnego. Nie, widzisz, po nocy to tak mam. Dekozaheksagenowy, to jest kwas właśnie DHA. On jest w składzie omega-3, ale jest zalecenie Unii Europejskiej od 2012 roku, że każdy człowiek powinien ten kwas przyjmować, bo on działa na układ nerwowy, na centralny układ nerwowy. No i jeszcze, co bym chciała na koniec powiedzieć, że profesor Peter Hawkin, przewodniczący rządowego zespołu do spraw odporności na antybiotyki w Unii, nie w Unii, tylko w Wielkiej Brytanii, poinformował, że w ciągu ostatnich 2-3 lat pojawiły się bakterie zdolne zniszczyć nawet najsilniejsze znane dziś antybiotyki. One się nazywają karbapenemy. A to jest właściwie ostatnia linia obrony, poza którą medycyna już nie ma nic do zaoferowania. Więc nie czekajmy, aż to wszystko się wydarza. Dbajmy o siebie. To nie tylko te rzeczy, o których mówiłam, te ziółka, te napary i tak dalej, ale to również sen, zdrowe jedzenie, prawda? Bo organizmy, mikroorganizmy, bakterie tworzą się takie, no jakie jemy. Zostało udowodnione, że na przykład po jedzeniu fast foodowym po prostu niszczy się centralny układ nerwowy, bo tworzą się takie bakterie. A mogę jeszcze coś powiedzieć o pewnym eksperymencie w Seulu na uniwersytecie. Wzięli całą grupę studentów, tam około 30 osób, i zafundowali im takie 5 dni w świątyni. I ludzie, którzy no, jedzą co chcą, robią co chcą, nagle tylko zmienili jakby szyk dnia i przeszli na jedzenie jarskie. Okazało się, że wszystkim zmieniły się parametry po tych 5 dniach. Zdrowieli w oczach. Ja przez 3 dni jadłem rybę. To chyba też zdrowo. No, oczywista. Grażyna Dobroń, dziękuję ci bardzo. Do jutra. 23 po 11. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor. Producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. Only love can hurt like this.

jednak, dodaje Anna Romaniuk, na możliwość zapoznania się z archiwum Jacka Kaczmarskiego trzeba będzie jeszcze troszkę poczekać. Taka jest procedura, że po przyjęciu do Biblioteki Narodowej zbiory są opracowywane przez naszych tutaj pracowników, specjalistów, którzy układają je i dzielą tak, aby było to później łatwiejsze do udostępniania. Nie jest to jedyne archiwum, które posiadamy. Myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy, także w końcu tego roku będziemy na pewno w stanie już te materiały udostępniać. Więcej informacji o prywatnym archiwum Jacka Kaczmarskiego znaleźć można na stronie Biblioteki Narodowej www.bn.org.pl. Michał Margański poleca. 28 minut do godziny 12. Ja tak z tą piosenką nosiłem się już od jakiegoś czasu, ale myślę, że to przyszła pora dzisiaj, pierwszy dzień egzaminów maturalnych. No i od lat, no może nie 44, tyle ile ona ma, ale od tych 30, jak jestem w Trójce, to ta piosenka o tej porze roku się pojawia. Cały, kiedy ode mnie odjechałeś, pamiętam dobrze twoje słowa pocałunkami przerywane. Mówiłeś wtedy, że właśnie dla mnie wyruszasz w świat przed siebie, by prędzej sięgnąć po lepszą przyszłość, bo chcesz, bym w życiu miała wszystko. Wróć miły, szczęście w ręce, że już niebawem zdobędziesz sławę, choć los na razie niełaskawy. Wróć miły w te strony, już doliny całe. Miły w te strony, już doliny całe w kwiatach. To Krystyna Konarska. Za 25 minut, godzina 12. Panie Marku, a jakie pan ma wspomnienia z Sopotu? No między innymi takie. Yeah. Halina Wrączkowiak, ABC, rok 1969, wspomnienie z Sopotu. To z tej płyty, na której między innymi zabiorę cię ze sobą, gdzie jest wczorajszy dzień, za mną nie oglądaj się, za dużo chcesz. Ktoś, droga do gwiazd, wtedy takie płyty się wydawało, znaczy artyści wydawali, że właściwie były same tylko wielkie, wielkie przeboje. Kartka z kalendarza. W 1973 roku, 5 maja, płyta Davida Bowiego pojawiła się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i została tam 5 tygodni. Płyta Aladdin Sane. Let me put my arms around your head. Gee, it's hot. Let's go to bed. Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be all right. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book. We can meet up alone and try to get it on like once before. When people stared in Jagger's eyes and we scored like the video films we saw. Enough to keep formation mid this fallout saturation, cursing at the astronaut that stands in steel by his cabinet. He's crashing out with Sylvia, Euro supply for aging men, with snorting head he gazes to the shore. Once it rages, the sea rage no more, like the video films he saw. But she knows she really loves him. It's a crash course for the ravers. It's a drowning Saturday, yeah. His name was always Buddy, and he'd shrug and ask to stay. And she'd sigh like Twinkle Wonder Kid. Maja 1973 roku numer jeden na brytyjskiej liście przebojów Aladdin Sane, płyta Davida Bowiego. 5 tygodni została na pierwszej pozycji. Driving Saturday to chyba moja ulubiona, albo jedna z ulubionych piosenek z tej płyty. Tego samego dnia w Stanach Zjednoczonych na pierwszym miejscu Elvis Presley. Aloha from Hawaii via Satellite, czyli płyta koncertowa. No i tak to się nam tutaj zrobiło, że już do południa tylko kwadransik i jeszcze powieść przed nami, a my już dziękujemy teraz. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Jeszcze War on Drugs. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Mos. Zaczynamy. Check-in, odcinek 8. Znowu przerwa w tańcach. Tym razem zeszli z estrady wszyscy muzycy, a wychynął z zaplecza ostrzyżony na jeża chudy mężczyzna z wąsikiem. Chyba starszy od tamtych. Wniósł na scenę własną gitarę i zaczyna grać bossanowe z Czarnego Orfeusza. Ma dziwny, wysoki głos. Stefan przygląda się towarzyszkom. Co wam tak świecą te oczy śliczne? Ja na pewno oranżadę przyniosłem, czy coś mocniejszego mi przy bufecie nalali? Zaraz reklamację wniosę. Chichoczą. I ktoś od sąsiedniego stolika je ucisza. Bo A Felicidade jest smutne i piękne. I ludzie, jeszcze przed chwilą rozbawieni, chcą słuchać. Robi się melancholijnie i zmysłowo. Deszcz wciąż szumi o brezentowy dach. Chwilami nieomal zagłusza śpiewaka, więc publiczność zdaje się wstrzymywać oddech, by niczego nie uronić. I nagle Stefan mówi Belli coś na ucho i proszę. Wstają od stolika i na opustoszałym parkiecie robią pokaz. Naprawdę ładnie to wygląda. Kilka osób klaszcze. Nawet mężczyzna z gitarą jakby się uśmiechnął, choć trochę kradną mu show. Pasują do siebie, myśli Roma. Ach, ta jedność przeciwieństw. Barczysty, wysoki mężczyzna z mocno zarysowaną szczęką. Właściwie to nawet trochę chamską, choć wrażenie łagodzi sympatyczne spojrzenie czarnych oczu. I krucha Bella w jasnej spódnicy z Amsterdamu. Bella, która właśnie kusząco kołysze biodrami i kładzie mu rękę na ramieniu z taką delikatnością, jakby zamierzała tylko opuszkami palców wzetrzeć pył z uznojonego i może rannego wojownika. Jego buty nacierają, ale zaraz cofają się uprzejmie. Jej pantofelki drobią to w te, to we w te. Spektakl baletowy o samiczce, niepewnej, co zdarzy się za chwilę i do czego to wszystko zmierza, i o zdystansowanym, ale pewnym siebie samcu, który ją oszałamia, by pokierować tam, dokąd chce, gdy tak naprawdę jest raczej odwrotnie. Więc jednak skusił się, z tamtą zatańczył. Lecz nagle wyobraża sobie Roma sytuację odwrotną i rozumie. I aż się dziwi własnej przenikliwości, zwłaszcza, że z całą pewnością ma rację. Stefan nie mógł zrobić inaczej. Choć to Romę chciałby teraz trzymać w ramionach, ale Bella, zostawiona sama przy stoliku, wybiegłaby zaraz w noc ciemną zasypiającego kurortu i nawet może potruchtałaby w stronę Mola, utopić się z rozpaczy, ale na wysokości Grandu by jej przeszło. W każdym razie wieczór byłby skończony. Natomiast Roma zupełnie inaczej. Roma powinna się teraz spiąć i powalczyć, żeby także z nią zatańczył. Więc to nie jest wielkoduszność. Dlaczego pomyślałam wielkoduszność? To prawie jak litość. Czyżbym była nielojalna wobec Belli? Więc to nie uprzejmość, tylko strategia. Stara jak świat gra, a teraz pokaż, że i tobie zależy. Żebyś się nie zdziwił, Stefanie drogi. W gruncie rzeczy pobłogosławiłabym wam na nową drogę życia. Tylko z kim ja będę wyjeżdżać na urlop, jak mi Belle zabierzesz? I tylko z tego powodu zrobiło jej się trochę smutno. Mogę panią prosić do tańca? Słyszy. Jakiś młodzian błyska do niej uśmiechem, w którym brakuje górnej trójki. Nie, dziękuję. Zresztą właśnie piosenka się kończy. I rzeczywiście. Gromka owacja, trochę dla śpiewaka, a trochę dla nich, powracających do stolika. Bella aż świeci ze szczęścia. Stefan z kurtuazją odsuwa jej krzesło, a potem siada na swoim, łypiąc na lewo i prawo, czy może jest ktoś, na kim nie zrobił wrażenia. Ależ nie, nie ma nikogo takiego. Swoją drogą, obiektywnie rzecz biorąc, on chyba nie ma oczu, jeśli nie zakochał się w Belli, takiej słodkiej. Wracają potem opustoszałymi ulicami, kryjąc się pod płaszczem Stefana, który bohatersko moknie, bo wciąż siąpi. Według jednej z wersji swojego życiorysu był partyzantem, tylko nie mógł się zdecydować, czy w AK, czy w AL, więc moknięcie nie powinno mu chyba przeszkadzać. Taki partyzant to się namoknie. Ale Romie nie chce się z tego żartować, bo zrobiło się jakoś odświętnie. Może przez te rzadkie latarnie i muzykę dudniącą jeszcze w uszach. Chociaż przecież impreza dobiegła końca. Bella poczuła oczywiście to samo. Jakby naprawdę ich serca łączył niewidzialny telegraf. O czym myślisz? Szepce. O lataniu. Przyznaje się szeptem Roma. Ciągnie cię już? Nie, jest dobrze, ale sprowadzają nowe samoloty i obiecali mi, że jak przyjadą przed zimą, to wezmą mnie do ich działu. I gdzie będziesz latać? Podtrzymuje rozmowę przyjaciółka, chociaż tak naprawdę myśli o czym innym. I nawet jej trochę głupio z tego powodu, ale chce jakoś dać Romie poznać, że żaden facet nie zmieni niczego w ich bliskości, w tej przyjaźni do grobowej deski już od tylu lat. Więc dopytuje. Gdzieś daleko? Na drugą półkulę? Nie, Vickersy mają nawet mniejszy zasięg niż Convery, ale to naprawdę już klasa europejska. A jakie to Vickersy? Wtrąca się nagle zmoknięty Stefan, aż drgnęły, bo sądziły, że ich nie słyszy. Visconti. A, Visconti, od Brytyjczyków pewnie kupione. To ty się na tym też znasz? Pyta Bella z zachwytem już chyba nazbyt ostentacyjnym, jak ocenia Roma. I słyszy odpowiedź, przecież mówiłem ci, dziecko, że byłem w Rafie. Ach, no tak, teraz już nie partyzant, ani żołnierz od Maczka, ani kurier tatrzański, tylko lotnik z Rafu. A kiedyś nawet się rozpędził i mówił coś o pobycie w Berlinie w charakterze szpiega. Ciekawe, kim w końcu jest ten Stefan? Mnie już wszystko jedno, mówi mężczyzna. Ale chyba przestało padać, dziewczęta. Możecie się wynurzyć na powierzchnię. Płaszcz opada i blade światło ulicznej latarni rozjarza aureolę nad ich głowami. Jasną i ciemną. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. 10 lat temu Malta, tak jak Polska, przystąpiła do Unii Europejskiej. Ten malutki kraj liczy mniej niż 500 000 mieszkańców i jest najmniejszą gospodarką strefy euro. Produkuje zaledwie 20% żywności, której potrzebuje. Jest bramą do Europy dla emigrantów z Afryki, a żyje z handlu i turystyki. Co zmieniło się w życiu Maltańczyków przez ostatnich 10 lat od wejścia do wspólnoty? O to zapytamy na miejscu. Zapraszam na magazyn europejski prosto z Malty w środę po 12:00. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla